Mary! Víš, že si nepřeji, aby se stýkala s těmi bez věci. Židi pomazali Kristovo tělo česnekem. Proto tak příšerně smrdí. Běž do nezvodu, za svítání vyrážíme. Co se děje, není ti něco? Chybí mi náš dům v Kilmarnoku. Déšť, kopce, zelené louky. Jsi silné děvče, Mary Margaret, jako byla tvá matka. Běž.